فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فدغ آيات کې الله جل جلاله دی يهودو دی مشرانو یو بل خباثت بیانې دغ آيات تلګ متوجي سي دي بار کې یو حدیث هم راغلی حدیث کې څه مشکلات سته دا لفظی ترجمه دی آیات خود شده این عدت الشهور په تحقیق سره دا غشمیر دی میاست و عند الله پنیز دی الله باندی دی 12 شهر دولس میاشی دی فی کتاب الله دا کائنی او ثابتی دی پچاکی پا لوح محفوظ کې لحیغ ورجن یوم خلق السماوات والارض لحیغ ورجن چی منزک و اسمان پیدا سوی دی لأمیغی ورزش که دغه میاشت دی الله جل جلاله دولس پیدا کړی دی یعنی یو کال دولس میاشت ده من حال دوغت دولس میاشت که اربعتون حرم څلور دی حرمیت میاشت دی چې په غو کې قتال کول ناروا دی په غو کې ګناه کول دوچند عذاب لري ثواب پکې دوچند ثواب لري اربعت حرم هغه څلور میاشت ذی القعده ذی الحجه رجب او محرم دغه څلور میاشت دی ذلك الدين القيم دغه لار مستقيمه ده فلا تظلموا فيهن انفسكم فدغ تلور میاستو کې په خپل ځانو باندې ظلمونه مکوي وقاتل المشركين او وزني مشرکان كافه طول كما يقاتلونكم كافه لكتاج سره شي هغه د په مجموعي ته ول جهاد جنگ در سره کوي واعلموا ان الله مع المتقين او په دې خبره خپوسي شي یقینا خدای جل جلاله د چا سره ده له متقينو سره ده دا خو دی آیات هغه صراحتن ترجمه ده دلته چې د یهودو دغه وروسته آیاتونو کې به راشي یو خباثت ته اشاره کوي د دې آیاتو په معنا باندې هلته پیږی شي یو وار یو وخت شي د دې آیات ته متوجه شي د دې آیات پس منظر او یا تاریخ ولولئ په عربو کې دا رواج و د مکی مکرمې عرب او دا د عربي جزیرې چې کوم عرب و دا د اسماعیل علیه الصلاة والسلام اولاده راځي یعنی د عربو طبقه د عربو قومیت له اسماعیل علیه السلام نه را شروع سوی ده بیا دغه شي و دغه د مکی مکرمې عربو ابراهیمي ملت او ابراهیمي دین ته زښته زیات احترام درلوده لله آدم علیه السلام نه راونیسه تر دغو ټولو پیغمبرانو پورې دغه څلور میاشتې چې ذی القعده ذی الحجه رجب او محرم و دغه څلور میاشتې په ټولو انبیاوو کې د حرمت میاشتې وې په عربو کې هم د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې هم دغو څلورو میاشتو ته به خلکو ډېره په درنه سترګه کتل د مکې چې کوم مشرکین و هغه به هم دغو میاشتو ته مکې مکرمې چې کوم عرب و هغې به هم دغو څلورو میاشتو ډېر په درنه کتل خو کله کله به داسې وخت پرې راغی چې دغه څلور میاشتې به راغلی شي یا به ذی القعده وه یا به ذی الحجه وه یا به محرم و یا به رجب و په دغو څلورو میاشتو کې به دوی دومره احتیاط کاوه چې دا غشي به یې له لیندوشک اوښکل وسلې تورې او چاقو ته به بیخي لاس نه ور وړ ځکه دوی ویلي وایي خدای نه خواسته داسې نه وي چې په دغو څلورو میاشتو کې موږ سره چاقوګان وي جنګ ونه کړو دا به د خدای د عذاب سبب شي په موږ باندې په دې نورو میاشتو کې به دوی زښته ډېر جنګونه کول قتال به و ډېر د جاهلیت زمانه یې وه ځکه د جاهلیت زمانه دغه ته وایي ډېره ناپوهي په کې وه له همدې وجې شکه دوی به په دغو څلورو میاشتو کې دې حرمت ته ډېر قائل وو خو په مرور د زمان سره دلته د یهودو دا علما راجک سلا غورسته آیات کې اشاره ورته کوي انما النشیء زیادۃ فی الکفر دلته دغه یهود راجک سول جاتی دی ابراهیم علی السلام له دین نم سرغړونه شروع کړل نور خباستونه شروع کړ تاسو چاته متوجی تاسو دوړ ابراهیم علیه السلام په شریعت کې شکل دا پیښه اوس ول دی قرار کرا دی ابراهیم علیه السلام له شریعت سره ناشنا کېدل په بل وخت بیا دای سوچ وکړ وای راځي د شچل بکو دی په دې خپل عمر کې یو خو دا خباستونه کول چې خلکو ته به حلال حرام ول حرام به ورته حلالول د خلکو مالونه به په غصه باندې اخیستل هغه به په حرمت خوړل دغه څلور میاشتې چې د احترامې په دی کې دی خپل خباست شروع کړ په کومه میاشت کې به چې هغه قتال ناروا و دوی به راجک سول جاتي به ویل وای راځئ په دې میاشت کې به قتال وکړو دغه بله میاشت به وای بیا دې هغه وکړو د حرمت کړو بیا به چې هغه میاشت دې راورسېدله هغه کې به بیا له چا سره شخړه راغله جنګ به یې ورسره وکړو وای راځئ دا میاشت دېم نه وي بله میاشت به وای دې حرمت کړو اوس مثال دې خبرې مثال یې داسې و دلته په دې ټولو میاشتو کې هغه چې ده محرم ده په محرم پسې متشل د چا میاشت راځي د سفر میاشت راځي دوی به د دې محرم په میاشت کې اصل الله جل جلاله دا د حرمت میاشت ګرځولې وه دوی راجک سول دا د حرمت په میاشت کې چې دا د محرم میاشت وه په دې کې قتال وکړه جنګ یې وکړه قتلونه یې وکړل زیاتي ویلې دا علماوې ورته ویلې وایي زه پروا نه کوي دا یې بل خباست و وایي پروا نه کوي دا میاشت وایي له حرمت ووتله پروا نه کوي چې خطا سوله خطا سوله خو دا بله میاشت به د سفر یې بکو کنه د سفر په میاشت کې به شي بیا دوی ته جنجال پېښ شو بیا به یې ویلې وایي نه دام نه سوله دام وای نه سوله دا بله میاشت به وای د حرمت کړو کله به یوه میاشت د حرمت کړله بیا به یې په هغه کې جرم وکړه هغه به یې بیا پرېښودله بیا به یې په دې بله میاشت کې څنګه د جرمونه شروع کړل دغه ته به دوی نشي ویلې یعنی یوه میاشت به یې د حرمت بلله شي جنجال به ورته پېښ شو هغه به یې بېرته دې شا کړله د هغه داسې ورته وایي د حرمت میاشت به یې نه کوله په دې کې سره ته کېدل د هغې دا میاشتې تېتېدلې تېرېدلې دغه ټول ترتیب یې خرابه کړه د حرمت میاشت یې ورکې کړلې د دې مسئلې چې ده یوی بلی مسئله تی دی راج روزی دلتا دی مگ دی علماء و اختلاف ده سوک وایی شده حد شده پا پینزم کال دی هجرت بانی پرسو چه رسول الله سلام لمکی